У эфіры радыё Свабода ў простай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі. Аб гэтым заявіла кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін 26 верасня падчас сустрэчы са старшынём палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. Паводле Лізін, за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі ўважліва сочаць у еўрапейскім звязі. На гэты момант у мяне добрыя ўражанні ад кампаніі, падкрэсліла яна. За тры дні датэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел ўжо больш як 12% ад усіх выбаршчыкаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот. На выбарах дэпутатаў палаты папярэдняга склікання, якія адбыліся восенню 2004 году, за тры дні датэрміновага галасавання прагаласавалі 9,6% выбарцаў. Параўнальна з тым часам тэмпы нарастаюць – 12,3% супраць 9,6%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць нашаму радыё, чаму, на ягоны погляд, гэта з'ява аб'ектыўная. Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали. Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда, мае зусім іншае тлумачэнне, чаму датэрміновае галасаванне ідзе так шпарка. Ён кажа, што сёлета перад чынавенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах. Зараз перад імі задача трошки іншая, адбываецца пэўная падстраховка, таму што апазіцыя актывізавалася, мы бачым, што некаторыя палітыкі вырашылі дзейнічаць да апошняга. Яны разлічваюць на тое, як апынуцца ў парламенце легальным шляхам. Ось і таму, безумоўна, ў дадзенай сітуацыі, ў дадзеных варунках узрастае роля датэрміновага галасавання, якое ёсць у Беларусі самым такім асноўным чыннікам для фальсіфікацыі. Спадар Роуда дае такое вызначэнне датэрміноваму галасаванню. Датэрміновае галасаванне – гэта галасаванне за афіцыйных кандыдатаў. Ідзе гаворка пра тое, што трэба выконваць загад прэзідэнта і праводзіць тых людзей, якія ў ягоным спісе прысутнічаюць. Таму датэрміновае галасаванне неабходна. Відавочна, што вельмі вялікі ціск адбываецца на моладзь, на навучальныя ўстановы для студэнтаў. Не тое, што запрашаюць, а прымушаюць ісці на гэтыя датэрміновыя выбары. Юрыст, праваабаронца Валентин Стефанович кажа, што ў беларускай сітуацыі трэба адмяніць датэрміновае галасаванне наогул, як гэта зрабілі нашы суседзі ва ўкраіне. Там ад яго адмовіліся менавіта з-за шматлікіх злоўжыванняў пры гэтай форме галасавання. Все голосуют день голосования. Выборы все ж таки это выборы. И человек мусит свядома в их принимать удел. И коли для него важнее там отпочить на летище, ну, напомню, значит, мы же, хай он и не голосуем, напомню. Миколай Лазавик наадворот лечит, что институт детерминового голосования треба не сгортывать, а поширать. Наверное, и в будущем люди будут видеть, что это очень удобная форма голосования, позволяющая каждому человеку более рационально планировать свое время. И она будет расширяться. Я полагаю, что этому надо способствовать. Сказал у интервью «Свободе» Миколай Лазавик. Сёння датэрміновае галасаванне ў Беларусі адбываецца на 6,5 тысячах выбарчых участках. Кантралююць ход гэтай кампаніі амаль 2,5 тысячы апазіцыйных назіральнікаў. Якія галоўныя парушэнні яны адзначаюць? Назіральнік у горадні ад беларускага гельсінскага камітэту Раман Юр'ель перадусім адзначае факты накіравання выбарцаў на ўчасткі пад прымусам. Чым Валакно, дзе прыкладна працуе пад 5 тысяч чалавек, і завода Белкарт, дзе 3,5 тысячы замоўленыя аўтобусы, якія арганізавана будуць вазіць работнікаў да выбарчых участкаў па месцы пражывання, каб людзі галасавалі, каб была яўка, якую спадарня Ермошына ў сваіх прамовах гаворыць, прыкладна 80-85%. Раман Юргель з Горадні. У Клецкім раёне на Меншчыне кантралюе хаду галасавання сябра руху за свабоду Сергей Панамароў. Ён паведамляе, што асабіста пераканаўся, на ўсіх участках у Клецкім раёне цяпер знаходзяцца камандзіраваныя міліцыянты з Менску. У нас 110 участков на районе. По 2 человека на каждый участок. Как можно это понять? Значит, нашим милиционерам не доверяют. 300 человек в милиции, в Клецкой. Им не доверяют. Они жулики, а это честные. Сергій Пономарук. Дотермінове голосування – тема сьогоднішнього обміркування у експертизі свободи. З усіх регіонів Білорусі проходить інформація, що людей примушають голосувати дотерміново. Чому влада не бояться, що люди почнуть обуратися? Як заміжні назиральники поставяться до масового дотермінового голосування? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи кандидату депутати по Ясенінській виборчій окрузі Валентина Святська з Мінську і були старшиня Жлобінського горсовету, депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьєв з Жлобіна. Експертиза одразу після випуску новину. Лідери опозиції заявляють, що вийдуть на Кастришницьку площу після закінчення голосування 28 вересня. У акції є лозунг з потребуванням нових сумлінних виборів, але немає ні конкретних організаторів, ні докладного плану. На масовість акції не розлічують і її ініціатори, розказує Валер Каліновський. Були політв'язень Олександр Казулін, який був у тюрмі більш за 2 роки за організацію масових акцій протесту після президентських виборів 2006 року, збирається прийти на Кастричницьку площу 28 вересня, коли зачиняться виборчі участки. Він міркує, що туди можуть прийти усі виборці, чий голос не буде почути виборчими комісіями. Совершенно очевидно, что вряд ли мы можем носить на очень массовую уличную акцию, потому что люди за это время достаточно устали от уличных акций протеста. Поэтому даже, наверное, самые большие оптимисты не рассчитывают на то, что там будет значительное количество людей или очень большое количество людей. Но даже если выйдет 5-10 тысяч, то это уже будет очень серьезный момент по меркам нашего белорусского общества. Это будет означать, что действительно в проведении выборов было много проблем и недостатков. Спадар Казулін зазначив, що важна і показальна буде і тоє, як улади адреагують на гетую акцію опозиції. Лідер партії БНФ Лявон Баршевський міркує, що білоруські влади хоче за все не пойдуть на разгон акції виборців на очах заміжних назіральників і журналістів. Основна мета гетей акції, поводі спадара Баршевського, наступне. Потребувати нових виборів, безумовно. Говорить, що ці вибори влада не змогла провести, як треба. Треба нові вибори. Поводле Лявона Баршевського, у акції 28 вересня нема організаторів, і вона буде стихійною. Вийде той, хто полічить себе подманутим у часі гетих виборів. Однак у об'єднаних демократичних сілах нема повного адзінства у розумінні метав і сенсу після виборчої акції 28 вересня. Лідер партії комуністів білоруської Сергій Калякін не перечить її проведенню, але лічить, що акція не буде пленною. Сьогодні народ не готовий ні к чому, нема мотивації для цього. Ты, кто закликал до бойкоту и одночасово закликал до выхода на площадь, ну, людей не сблытали окончатково, бо человек, який не сходил проголосовать, у него ничего не скрали, он ничего не отдавал, его ни в чем не подманули, и супер чего он пойдет протестовать. Я не верю в то, что там будет шмат народу, и это будет некое народное бурение. Тем не менее, господар Калякин особисто збирается прийти на Кастричницькую площадь. Репортаж Валера Каліновська. Плана у дзеянні на Кастришинській площі після закриття виборчих участків немає і Європейська коаліція, яка між тим так само закликає до акції протесту. Лідер Європейської коаліції Микола Статкевич. Ми розцінюємо гети вибори як фарс. Ми звертаємося до білоруського громадства з закликом у неділю 28 вересня у 20:00 вийти на Кастришинську площу, щоб продемонструвати свій протест, тому що вже зараз зрозуміло, до чого йде. Ми шмат разів удзельнічали в гэтых псевдовыборах, ситуація повторяється. Ми заклікаємо міжнародну супольність не признавати гэтыя выборы сумленными. Ми дозволяємо кандидатам з європейського списа зняться з этих выборов або спинити кампанію. Тим кандидатам, які вирішать йти до конца, ми рекомендуємо засяродити свою увагу на зборі доказів фальсифікації гэтых выборов. Лідер Європейської коаліції Микола Статкевич. Активісти у демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть на Кастричинську площу у день голосування, розказує Любов Луньова. Предписание об недопущальности порушения закона об массовых мероприемствах уручили у приватности активисту демократичного руху Антону Койпішу. Антон поведомил свободе, что вчера у вечера до его на квартиру пришли милиционеры и двое мужчин цивильным. Они запросили его прийти 26 вересня на разговор в прокуратуру Центрального района Менску. Антон Койпіш оповел. После того, как я сказал, что я не могу прийти на размову, яны мне выдали паперу, которая называется «Официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона» за подписом прокурора Центрального района города Минска. Мне поведомляется, что коли я буду удельничать у массовых мероприятиях у день выборов, я буду нести за это отказность. Я лечу, что улады боятся миновито тех людей, которые уже давно проявляют вельми активно себе на улице. Віктор Івашкевіч цяпер знаходзіцца ў Кобрыне. Яму патэлефанаваў таксама ўвечары участковы інспектар і запрасіў наведаць пракуратуру савецкага раёну. Віктор Івашкевіч паведаміў, што знаходзіцца ў камандзіроўцы і не можа прыйсці на размову. Профілактычная гутарка прадугледжана законодаўствам і можа быць тымі, хто пададзеным парушэннем раней прысягваў. Іншая справа, што гэта фактычна ёсць такі ціск, таму што ніхто не падаваў ніякіх заявак і не збіраў устраивать некие беспорядки. До ГУМа видно, что приходят люди каждый день без специальных заявок. Могут прийти люди и у неделю на Кастрычницкую площадь. Летось, напередодні Дня воли, молодевых активистов выкликали у прокуратуру на размову, где их попереживали про отказность, коли они выйдут на несанкционованную акцию. Учора, поздно вечера, милиционеры кинули у поштовой скрыни некольки молодофронтовцам позвы у прокуратуру, говорит Наста Положанка. В этом году шматлікі молодофронтовцы игноруют походу в эту прокуратуру, телефонуют, скажут, что, пробачьте, так справа не робится, вы приходите до меня в хату 8 годин в ранице, закликаете прийти в прокуратуру 9:30, скажу, я вогуле человек, який планує свой день. Поводлену міліціянту до прокуратури можна зробити висновы, що тільки на днях, а літерально, може, учора, вони отримали загад запужати молодих активістів, проводячи їх до живого прокурора у прокуратуру. Фігурант справи 14 Артем Дубський, який відбуває покарання у Осіповичах, довідався сьогодні, що на його склали рапорт об порушенні, якої він нібито здійснюв. Артем лішить, що таким чином улади спробують блякувати його, каб він не поїхав у Мінськ. Бутим би я 24 вересня не пустив сотрудника милиции у себя в квартиру. Я меркую, что лучше за все это идет некий превентив до 28 вересня. Ахвотных наведаць прокуратуру для профилактичной гутарки пакуль няма. Молодофронтовцы памятают, як летась, после таких размовов их затрымливали для подъездов и потом арештовывали, обвинувативши у дробном хулиганстве. Рассказывала Люба Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСМ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі заўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Вы на хвалях Радіо Свабода. У дзень выбараў 28 верасня участкі для галасавання адкрыюцца а 8 раніцы і зачыняцца а 8 вечара. Усе 12 гадзінаў галасавання, а таксама адразу пасля яго, аўдыторыя свабоды будзе прагнуць інфармацыі. Што і калі яна атрымае ў дзень выбараў? Пра гэта дырэктар Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, калі ласка. Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы. Ну, але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну, а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце СМС, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, Але і што вы бы хацелі бачыць? Што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам? Што вы хацелі ад вашага дэпутата? Якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі? Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і удзельнікаў выбараў. Аляксандр, а ці прадугледжваюцца нейкія ўзнагароды тым з нашай аўдыторыі, хто дапамогуць нам у той дзень ствараць праграму і сайт? Гэта харошае пытанне. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам. Дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук. А я дадам, што я асабіста сустрэнуся з вамі ў ранішнім эфіры «Свабоды». У панядзелак а 7 раніцы мы чакаем апошніх паведамленняў з цэнтра выбаркаму, са штабу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, а таксама адказу на асноўную інтрыгу выбараў. Ці пройдзе нехта з апазіцый у палату прадстаўнікоў. Навіны «Свабоды». Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира «Свободы». Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Адзін з лідараў моладзевага крыла партыі БНФ Франа Квячорка адпраўлены ў ваенны шпіталь. Такое рашэнне 26 верасня прыняла Менская абласная ваенная медычная камісія. Я нагадаю, 16 ліпеня медычная камісія ваенкамату савецкага раёну Менску прызнала моладзевага актывіста непрыдатным да вайсковай службы па стане здароўя. Разам з тым абласная медкамісія паставіла пад сумнеў гэтае рашэнне і накіравала яго на абследаванне ў ваенны шпіталь. Франа Квячорка быў адлічаны з 3-га курсу факультэту журналістыкі ДУ у лютым сёлета за акадэмічную непаспяховасць. Такая была формулёўка. Моладзевы актывіст з Рэчыцы Андрэй Стрыжак адлічаны сёння з 3-га курсу завочнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Адпаведны загад падпісаў рэктар універсітэту Аляксандр Рагачоў. Больш падрабязна на гэту тэму Вячаслаў Кулік. Да ўчорашняга дня Андрэй Стрыжак вывучаў ва ўніверсітэце філялогію. Ішоў здаваць стараславянскую мову, але даведаўся, што ён ужо не студэнт, гаворыць спадар Стрыжак. Універсітэт фармальна паступіў дакладна так, як было прапісана ў яго ўставе. У мяне была акадэмічная запазычанасць, которая не была пагашаная ў час. Але ж, калі глядзець на гэтую справу скрозь, можна так сказаць, гады, то гэта ўжо не першая спроба мяне адлічыць. Раней ўжо былі такія спробы, не глядзячы на тое, што я не так даўно быў інвалідам другой, потым трэцяй групы спрабавалі адлічыць мяне з вочнага аддзялення, потым я перавёўся на завочнае. Мая грамадская пазіцыя, грамадзянская пазіцыя была агульнавядома ў універсітэце. Па словах Стрыжака, з летняй сесіі ён не паспеў пераздаць 13-20 верасня два іспыты і залік. Ва ўніверсітэце ёсць і іншыя студэнты з запазычанасцю, да якіх ставяцца больш лаяльна, прынамсі не адлічваюць без папярэджання. Нагадаем, што сёлета ў студзені з універсітэту імя Скарыны з 3-га курсу матэматычнага факультэту быў другі раз адлічаны выдатнік, моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка. Цяпер ён служыць у войску. У лютым у Мазыры з дзяржаўнага педагагічнага універсітэту за ўдзел у акцыі пратэсту супраць адмены льготаў адлічылі 17-гадовага студэнта-першакурсніка Фёдара Чаранкова. Расказваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце радыё «Свабоды» адразу пасля абвесткі «Міжнародная тэма». Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра крыўю як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Група республіканських і демократичних конгресменів зустрілася з президентом США Джорджем Бушем у Білому домі, каб обміркувати міри супрацьдіяння вострому фінансовому кризису, який охопив апошнім часом Америку. Але перамови перетворилися у обмін обвинуваченнями поміж республіканцями і демократами, поставивши під питання льос пропанови ураду виділити 700 мільярдів доларів на ратування фінансово-банківського сектору. Більш подробязно Ян Максимюк. Перед сустрэчай з лідарамі Сенату і Палаты прадстаўнікоў з абодвух партіяў ды кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Баракам Абамай і Джонам Маккейнам, прэзідэнт Буш быў аптымістам наконт шансаў падтрымкі сапрапанаванага міністрам фінансаў Генкам Паулсанам і шэфам цэнтральнага банку ЗША Бенам Бернанке антыкрызіснага пакету коштам 700 мільярдаў даляраў. Я хочу подякувати духу двухпартийного супрацовництва, яке запанував тут у Вашингтоні. Одна речь, яку американський народ повинен ведати, гэта тое, що усе ми вакол гэтага стола ставимся до гэтага питання вельмі сур'ёзна. Ми ведаем, що нам треба прыняць меры як мага хутчэй, і гэтае спаткання з'яўляецца спробай прасунуць працэс уперад. Але паводле сведчання удзельнікаў, сустрэча хутка пераўтварылася ў вострую сварку і разладзілася, калі рэспубліканцы з кангрэсу запрапанавалі іншы план супраць крызісных мераў, чым іхны ўласны ўрад. Пабойваючыся гневу сваіх выбаршчыкаў, рэспубліканскія кангрэсмены запрапанавалі значна меншую суму на падмацаванне каштоўных папераў, звязаных з сумнеўнымі банкаўскімі пазыкамі на закуп жылля, якія, паводле экспертаў, і спарадзілі цяперашні крызіс. Апошняй ахвярай фінансавага крызісу ў ЗША стаў найбольшы амерыканскі ашчадны пазыкавы банк Washington Mutual, які быў закрыты ўладамі 25 верасня, а яго актывы распрададзеныя. Фінансавы крызіс паставіў пад пытаннем і лёс публічнай выбарчай дэбаты паміж прэзідэнцкімі кандыдатамі Абамам і Маккейнам, якая ўступна была запланаваная на сённяшні вечар ва ўніверсітэце Місісіпі. Дэмакрат Абама хоча, каб дэбата адбылася. Рэспубліканец Маккейн дагэтуль хіляўся ад адназначнага адказу, прапануючы адкласці яе з увагі на фінансавы крызіс. Мяркуецца, што з'яўленне канкурэнцыйнага антыкрызіснага плану ў рэспубліканскай партіі можа пашкодзіць прэзідэнцкаму рэйтынгу Маккейна. Расказаў Ян Максімюк. А зараз перадача «Званкі на свабоду» сёння на цалкам прысвечаная выбарам у Палату прадстаўнікоў. Слухачы выказваюць сваё стаўленне да датэрміновага галасавання. Кандыдат на дэпутата Анатоль Ляўковіч каментуе выказванне наконт сваіх заслуг і перспектываў стаць дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэма сённяшняга выпуску – выбарчая кампанія ў Палату прадстаўнікоў. Асноўны дзень галасавання 28 верасня, але сотні тысячаў выбарцаў па ціскам уладаў прыйшлі на выбарчыя ўчасткі датэрмінова. Неяк слухала выступленне Ольги Абрамавай. Ну толькі і чуваць. Я, Абрамава, бог не цяля, бачыць круцяля. Людміла, горад Мінск. 25 верасня я нарэшце ўбачыў, як змагаюцца кандыдаты ў дэпутаты за галасы жыхароў дома, дзе я пражываю. А 11 гадзіне каманда Калякіна расклеіла свае ўлёткі з каляровым партрэтам дэпутата. Праз некалькі гадзін паявілася каманда кандыдата Палянскай і сваімі ўлёткамі заклеілі ўсё, у тым ліку і ўлёткі Калякіна. Толькі кандыдат Воскресенскі не турбуецца, магчыма, ён упэўнены, што стане дэпутатам без гэтай мітусні. Ілля Копыл, горад Менск. Выбары гэтыя яшчэ раз паказалі ўсю гніласнасць лукашызма. Апазіцыя колькі раз засядала, каб вырашыць ці прыняць удзел у палатку. А ў народа, у большасці людзей, проста грэблівасць да выбараў. Пад прымусам ідуць на датэрміновыя. Прымус? А дзе ж адказнасць за лёс дзяцей, унукаў нашых? Людзі, што вы робіце? Двадцать третього вересня почалося датерміновое голосування. Поводле ЦВК за три дні уже проголосувало амаль 13% виборців. СМС-повідомлення Адалеся з Полоску. Вибирає Лукашенка з вертикаллю, а народ тільки голосує. На досрочное голосование влада старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от влады. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич. Зиновьев, думаю, что «Беларусьфильм» когда-нибудь эти выборы экранизирует. Комедия «17 мгновений досрочного голосования». Двадцять п'ятого вересня у інтернеті з'явилася інформація, що у адміністрації президента нібито узгоднені імени п'яти опозиціонерів, які потраплять у палату представників. Я впевнений, що господар Ляуковича, господар Лукашенко обов'язково пропихне у палатку. А за які заслуги нам усім відомо? Івацевич Станіслав. Телефонування коментує кандидат на депутата Анатолій Ляукович. Каб гэты грамадзянін яшчэ сказаў, за якія заслугі, тады было б што і абмяркоўваць. Але ў любым выпадку я магу сказаць так, якія б заслугі не былі, але Ляўковіч Анатоль ўжо маль чвэрць стагоддзя змагаўся з бальшавіцкім рэжымам і з гэтым рэжымам. І ў любым выпадку, што б там не было, у Ляўковіча за спіной ёсць партыя, якую ён ствараў і якой ён быў заснавальнік. У чалавека ёсць меркаванне, але ў чалавека няма інфармацыі, каб рабіць некія вывады. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, яшчэ раз нагадаю яе тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню. Вы пачуеце таксама беларускую Атлантыду. Яе тэма сёння крывя.